Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Müddessir suresini bugün bitireceğiz Allah nasip ederse inşallah tefsirini. Daha doğrusu bitirmeye gayret edeceğiz. İnşallah tamamlarız. Hatırlatmak için geçen hafta olmayanlar için hem de bilgileri tazelemek adına en son ki ayette Allah subhanahu ve teala cehennemin bekçilerinden bahsetmişti. Tis'at-ı aşar demişti. 19 tane bekçisi vardı cehennemin. Ve ardından bu sayının, cehennemdeki bu kadar bekçinin sayısının az olmasının, kafirlerin aklının bunu almamasının kafirler için bir fitne olduğunu, Allah'ın bunu bununla dilediklerini saptırdığını ve dilediği iman verdiği kullarının da imanını arttırdığını Allah ifade etmişti en son ayette. Şimdi Allah Azze ve Celle en son ayetin son kısmında demişti ki Rabbinin ordusunu ancak Rabbim bilir. Bu ancak hatırlayıp ibret alanlar için bir zikirdir demişti. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala 32. ayette kelle والقمر. Hayır. Kella hayır. Yemin ederek söylüyor. Yani bu Arapçada bir dikkati toplamak adına bir ifadedir kullanılan. Kella. Kesinlikle öyle değil. والقمر. Kamer ay demek Arapça. Allah yemin ediyor. Kamer'e yemin ediyor. Daha önce de söylemiştik defalarca. Biz mahlukat üzerine, yaratılmışlar üzerine yemin edemeyiz. Bunun adı şirk olur. Bunun adı şirk olur. Küçük şirktir Allah'tan başkasının adına yemin etmek. İnsanların ve cinlerin yemin etme uslubu Allah adına yemin etmektir. O da vallahi, billahi ve tallahidir. Üç şekilde olur. Allah Azze ve Celle ise yarattıklarının üzerine yemin eder. Allah dilediğin üzerine yemin eder. Allah aya yemin ediyor. Vel kamer. Vel leyli. İza adbar. Aya yemin olsun, döndüğünde de geceye yemin olsun. Ve subhi iza asfar. Sabah seher vakti artık güneş çıktığı, sarılaştığı zaman da sabah olduğunda da o sabaha yemin olsun diyor Allah Azze ve Celle. Li ihdal kubar nezîran lil beşer. İnneha li ihdal kubar nezîran lil beşer. Şimdi bu ayetler üzerinde duracağız Allah nasip ederse. Allah Azze ve Celle diyor ki bu beşere bir korkutmadır. Arapça nezir, Türkçe'ye de geçmiş nezir derler, isim olarak koyarlar. Korkutan demektir Arapça. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala diyor ki burada bu beşere bir korkutmadır. Allah Subhanahu ve Teala insanları korkutmuştur, cinleri de. Ama maalesef bugün din anlatan insanlar sadece müjdeliyorlar. İyilik yap, cennete gir. Her türlü küfrü işle, her türlü şirki işle, her türlü haramı işle, bir yetimin kafasını okşa, cennete gir. Sır kapılarında, işte o üçüncü boyut diye yaptıkları dizilerde dikkat eder iseniz göreceksiniz ki her türlü küfrü, şirki, haramı işleyen adam sadece bir yetimin başını okşamakla bir de ahiret tablosu gösteriyorlar, cennete giriyor. Yaptıkları tek şey insanları müjdelemek. Hatta bu dinler arası diyaloğu öyle bir yansıttılar ki oraya, sır kapısının bir bölümünde Hristiyan bir kadın cennete giriyordu yaptığı iyilikten dolayı. Yani dinler arası diyalog gibi o şirki, küfrü o sır kapısına dahi ne yapmışlar? Enjekte etmişler. Ve az önce ifade ettiğim gibi Allah Azze ve Celle sadece müjdelemez, Allah Azze ve Celle kullarını ne yapar? Korkutur. Kullarından da diğer davet yaptığı müşrik olan, cahili ehli olan insanları da korkutmalarını Allah Subhanahu ve Teala ne yapar? Talep eder ve ister. Dolayısıyla bununla alakalı Kur'an ve sünnetteki korkutan naslara bakacağız inşallah. Bakın sünnetten birkaç örnek vererek inşallah devam edeceğiz nasihate. Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adi İbni Hatem'den gelen rivayette diyor ki قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem اتقوا النار Dedi ki ateşten, cehennemden korkun. Ve aşâhe thumme kâl. Haşyet duydu, korktu, ürperdi. Sonra gene dedi ki ittakun nâra. Cehennemden, ateşten korkun. Thumme âradâ ve aşâhe thalâthen. Sonra sustu. Ardından haşyet duydu, korku geldi içerisine. Üç kere tekrar etti. İttakun nâra. Cehennemden korkun. Ateşten korkun. Zannenna ennehu yanzuru ileyha. O kadar söyledi ki zannettik ki şu anda cehennemi görüyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun korkusundan bu kadar söylüyor. İttakun nara, ittakun nara, ittakun nara. Ateşten korkun, cehennemden korkun, cehennemden korkun. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki thumme kal ittakun nara. Ateşten sakının. Velev bi şakki temratin. Bir hurma tanesiyle bile olsa ateşten kendinizi koruyun, sakındırın. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. Yani harcayacak, Allah yolunda infak edecek, hurma bulamayan, o kadar bile fakir olan bir adam varsa en azından diyor güzel sözle cehennemden kendisini sakındırsın. Güzel söz. İnsanlardan dil ezasını çekmek. İnsanlar hep birbirlerine dilleriyle eza ederler. Yani bir şeyi anlatırken karşı tarafı kalbini kazanarak yapıcı olarak konuşmak da bir usluptur. Yakıp yıkıp aynı şeyi anlatıyorsunuz ha. Yakıp yıkıp kalpleri parçalayıp anlatmak da bir usluptur. Kim mümini kırarsa Kabe'yi yıkmış gibidir diyor bir hadiste. Müminin kalbini kıran Kabe'yi yıkmıştır. Ama Müslümanım diyen insanlar birbirlerinin çok rahat dilleriyle kalplerini kırabiliyorlar. Allah'tan korkmuyorlar bu konuda. Halbuki infak edip ateşten koruması lazımdı kendini. En azından güzel kelimeyle korusun kendini. En azından dil ezasını çeksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki el muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. El ve dil. Kimse kimsenin elinden ve dilinden emin değil bugün. Niye kimse dilini tutamıyor? Resulullah tuttu. İmsik hâzâ ya Ebu Zer dedi aleyhissalâtu vesselâm. Bunu tut ya Ebu Zer. Şu dilini tuttu. Bunu tut. Şüphesiz insanları cehenneme yüzü üstü süren şey şu dilleridir. Dillerinin kazandığı akıbetlerdir. Çok konuşmayı marifet olarak anlatan bir cahiliye toplumunda yaşadığımız için o cahili ahlak hala bizde devam ediyor. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam başka sahibi hadiste iki çenesi arasındakiyle iki bacağı arasındakini bana garanti edene ben de cenneti garanti ederim diyor. İnsanı cennete veya cehenneme sokacak iki organ burası. Çünkü zina öyle bir pislik ki insan zina ettiği zaman şu iki bacağı arasındaki organını helale değil de harama koyduğu zaman ateşi nasıl köz olan bir ateşin üzerine su attığınızda cos diye böyle söner. İşte imanı böyle söndürür zina. O yüzden şeytan devlet kurar kurmaz ilk işi zinayı teşvik etmek oluyor. Ki yeryüzündeki bütün devletler şu anda şeytanların devletleri. O devletlerde keraneler vergi verdin mi açık kapısı ardına kadar. Hatta kapısına polis koyuyorlar, bir de öldü mü şehit deyip cennete koyuyorlar o polisleri. Artı billboardlara, işte metrobüslere, ondan sonra sokakta gördüğünüz reklam tabelalarına alakasız alakasız ürünlerde kadın koyuyorlar. Amaçları ne? Zinayı teşvik edip imansız, dinsiz bir topluluk yaratıp oluşturmak. Ve bunu da zaten çok ciddi bir oranda başarmış durumda kafirler. Bununla beraber bir de şu değil. İşte insanları bu iki tane şeyden korkutmak lazım. Sürekli. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. An Enes radıyallahu anhu kal. Enes dedi ki kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya ma'şaral muslimin, ey Müslümanlar topluluğu, irgabu fima raghabakumullahu fihi ve ey Müslümanlar topluluğu, Allah'ın istediği şeyleri isteyin. Allah azze ve celle'den sakının. Ona karşı gelmekten, isyan etmekten. Ve khafu ma khawafakumullahu bihi min azabihi ve iqabihi. Allah'ın size azabını ve cezasını getirecek şeylerden korkun. وَمِنْ جَهَنَّمْ Cehennemden korkun. فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ قِطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا fi dünyakum elleti entum fiha halletha lekum. Eğer diyor dünyada sizin ahiretteki cennetinizden bir parça olsaydı sizin yaşadığınız dünyanızda, sizin diyor bütün dünyanız size çok tatlı gelecekti. Yani bütün meşakkatlerine, zorluklarına rağmen. وَلَوْ كَانَتْ قِطْرَةٌ مِنَ النَّارِ مَعَكُمْ فِي دُنْيَاكُمُ الَّتِي أَنْتُمْ ف۪يهَا. Eğer cehennemden de sadece bir parça şu yaşadığınız dünyaya inseydi, yaşadığınız dünyada var olsaydı, خَبَثَتْهَا عَلَيْكُمْ, bütün dünya size pis olacaktı, necis olacaktı. Bütün dünya size içinden çıkarılmaz bir burham haline gelecekti. Cennet ve cehennem misali bu olduğu için Resulullah bunlarla bizi cehennemden sakınıp cenneti istemeye ne yaptı? Teşvik etti. İmam Beyhaki bunu Sünen'inde tahric etmiş. Gene an Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال, Müslim'in rivayetidir bu hadiste. Ebu Hureyre'den geliyor. Lemma nezelet hazihi'l ayet, ne zaman ki bu ayet nazil oldu diyor. Ayet de şu: Enzir ashiretekel akrabin. Yakın olan akrabanı uyar, korkut. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet indikten sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki: Ya Beni Ka'b İbnü Lüeyyin. Ey Lüeyyin'in oğlu Ka'b'ın çocukları. Bu bir kabile o dönemde. Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın yaşadığı Mekke'de insanlar kabile kabile yaşıyordu. Ka'b İbni Lüeyyin'in çocukları vardı. Bir kabileydi, aşiretti bunlar. Enqidu enfusakum minen nar. Nefislerinizi ateşten, cehennemden koruyun. Ya Beni Murra İbni Ka'b. Ey Ka'b'ın oğlu Murra'nın çocukları. Enqidu enfusakum minen nar. Nefislerinizi ne yapın? Ateşten koruyun. Ya Beni Abdüşşems'in. Güneşin kulu demek. Müşrikler o dönemde böyle isimler koyuyorlarmış. Bunlar caiz değil ama Resulullah o kavim öyle hitap edildiği için onlara böyle sesleniyor. Bugün aynısını yapan kim var? Şiiler var. Abdül Hüseyin diye isim koyuyorlar. Hüseyin'in kulu diye. Abdül Mehdi diye isim koyuyorlar. Mehdi'nin kulu diye isim koyuyor. Irak'ın bakanlarından birinin adı Abdül Mehdi. Şii bakanlarından biri. Böyle isimler küfürdür, konamaz. O zamanki müşrikler de yapıyordu. Onların bugünkü torunları da yapıyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara da diyor: Nefsinizi ateşten koruyun. Ya Abdümenaf, ya Beni Haşim, ya Beni Abdülmuttalip. Hepsine tek tek nida edip nefislerinizi ateşten koruyun dedikten sonra, ya Fatımatu bintu Muhammed, ey Muhammed'in kızı Fatıma, enqidi nefseke minen nari, nefsini cehennemden koru, fe inni la emliku lekum minallahi şey'a, ben hiçbirinize kıyamet günü Allah'ın katında hiçbir fayda sağlayamam dedi Resulullah aleyhissalatu vesselam Müslim'in bu rivayetinde. Gene Tabarani'nin tahric ettiği başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Utlubul cennete cuhdakum ve hrabu minen nari cuhdakum." Çabanızla, gayretinizle cenneti isteyin ve gene çabanızla ve gayretinizle ateşten kaçın. "Fe innel cennete la yanamu talibuha ve innen nara la yanamu haribuha." Cennet onu isteyen için uyumaz. Hazır bekliyor yani. Cehennem de oraya gelecek kişi hakkında da uyumaz, onu bekler. Ve innel ahirete yevme mahfufatun bil makarihi ve innel cennete yevme mahfufatun bil makarihi. Diyor ki cennet bugün kerih görülen şeylerle çevrilmiştir. Ve inned dünya mahfufatun bil lezzati ve şehevat. Cehennem ise nefse ve şehvete hoş gelen, lezzetli gelen şeylerle çevrilmiştir. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: وَلَا تَلْهِيَنَّكُمُ عَنِ الْآخِرَةِ. Sakın dünyanın bu nimetleri ve benzer lezzet ve şehvetlerine kapılıp da kendinizi ahiretten alıkoymayın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ahmet Kitab-ı Zühd'ünde şu rivayeti tahric etmiş. Ebu'l-Cevzai dedi ki diyor: لَوْ وَلَّيْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا اِتَّخَذْتُ مِنَارًا عَلَى الطَّرِيقِ. Eğer diyor insanların başına imam olsaydım, emir olsaydım, bana emirlik verilseydi, yollara diyor minareler kurdururdum ve orada diyor insanlar koyardım. Yunaduna finnasi, insanlara nida etsinler diye. Onların nidası da ennar, ennar, ennar olsaydı diyor. Yani cehennem, cehennem, cehennem. İnsanlara sürekli bunu hatırlatsaydılar diyor. Yollara dikseydik böyle kuleler de İnsanlara hep cehennemi hatırlatıp hep insanlar cehennemle korkusalardı. Çünkü fıtratta bu korku var. Allah bu korkuyu fıtrata koymuş. Fıtratı hatırlatacak bir şeyler lazım. Emri bil marufu bu şekilde yapmak lazım. Netice itibariyle böyle bir emri bil marufla da insan haramlardan ve küfürlerden Allah gazaplandıracak şeylerden ne yapabilir? Sakınabilir. Buna benzer bir söz de Malik İbni Dinar'dan Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah tarafından gene Sünen'inde rivayet edilmiştir. Allah Azze ve Celle hakkıyla ateşten sakınanlardan kılsın. En ufak bir hurma tanesiyle de olsa, güzel sözle de olsa, bir Müslümana tebessüm etmekle de olsa, ne olursa olsun her an, her dakika kendini ateşten koruma bilinciyle yaşayan Müslümanlardan kılsın. Boş kaldınız, oturuyorsunuz. Benim kendimi cehennemden kurtaracak bir şeyler yapmam lazım. Subhanallah. Velhamdülillah. Vallahu akbar. Hepsi bir zikir. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Zikir bitti. İnsanlarla konuşmam lazım. Bir hacetim, ihtiyacım gereği. Konuşurken sadece Allah'ın sözünden konuş. Resulünün sözünden veya alimlerin nasihatlerinden konuş. Bak gene nefsini cehennemden kurtaracak başka bir şey. Yani Müslüman hayatının her anında, oturduğu, kalktığı, konuştuğu her anda, her dakikada kendini cehennemden azat ettirecek amelleri yapmak ile kendini mükellef kılmalı. Bu noktada uyanık olmalıdır sevgili kardeşlerim. Devam ediyoruz kaldığımız ayetten. O da 37. ayet Müddessir suresi. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَيْ يَتَقَدَّمَا اَوْ يَتَأَخَّرَ. Sizden dileyenler, hani bu bir korkutmadır demişti ya önceki ayette. اَمَنْ اَيْ يَتَقَدَّمَا اَوْ يَتَأَخَّرَ. Yani öne geçenler ve geride kalanlara ta ki bir hatırlatma olsun. Öne geçenler, müfessirler diyorlar ki hayır ve takvada Allah'a itaat eden, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde yaşayanlar, اَوْ يَتَأَخَّرَ ifadesi de geride kalanlardan kastedilenler de fasık Müslümanlar ve kafirlerin genelidir demişler. Fasık Müslümanlar ve kafirlerin genelidir. Allah Azze ve Celle bu cehennemi ve cehennemin keyfiyetini anlatıyor ki bu taifelerin her biri Allah'tan korkup sakınsın, isyan etmesinler. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Tabi bu ayeti anlatmadan önce şu hadisi de vurgulamak gerek yeri gelirken. Bir hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meleklerden bahsediyor ki arşı taşıyan melekler meleklerin en büyüklerindendir. Arşı taşıyan melekler arşı taşıdıkları zaman İbn Abbas diyor ki sizin diyor 24 saatiniz Allah katında 12 saattir diyor. Yani 48 saat Allah katında 24 saattir. Ve diyor her gün ameller Allah'a arz edilir. Pazartesi, perşembe arz edilir haftada, günlük de arz edilir ameller. Yani kuldan yükselen itaat, kuldan yükselen masiyet olabilir, günah olabilir. Artık kul ne sunduysa bugün Rabbine. Allah Azze ve Celle'ye diyor, Subhanehu ve Teala'ya iyi ameller arz edildi. Allah Subhanehu ve Teala'ya isyanlar, fısklar, şirkler, zulümler arz edildiği zaman Allah gazaplanır. Öyle gazaplanır, öyle kızar ki Allah Azze ve Celle. Arşı taşıyan melekler bunu hissederler. Arşın ağırlığını hissederler. Ve diyor bütün gök ehli o anda Allah'ı zikretmeye başlarlar diyor. Bütün gök ehli. Gökte de geçen hafta meleklerin adedi kaç taneydi hadiste? Her dört parmakta bir melek olmasın ki ya ruku ediyor ya secde ediyor. Ya da namazdaki gibi kıyamda duruyor. Gök, bütün gök böyle meleklerle dolu. Bu kadar melek aynı anda Allah subhanahu wa ta'ala zikredip ibadet etmeye, itaat etmeye başlıyorlar. Allah'ın gazabı gitsin diye. İşte o arşı taşıyan melekler, o amelleri taşıyan melekleri görünce diyorlar ki bunlar nedir? Diyorlar ki bunlar yeryüzünde yaşayan insanlar ve cinler diye iki taife var. Onların kötü amelleridir. Allah'a olan isyanlarıdır diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o arşı taşıyan meleklerin diyor büyüklüğü şu kulak memesiyle omuzun arası insanda ne kadar mesafedir? Onlarda diyor bir atlının onlarca sene yol gideceği kadar büyüktür aradaki mesafe. O kadar büyük varlıklar yani. O varlıklar sorarlar derler ki o insanlar o kadar mı büyükler de Allah'a isyan ediyorlar. Hani ne kadar büyükler ki Allah'a karşı kendilerini kibirli ve güçlü zannedip de Allah'a isyan edebiliyorlar. Allah diyor ateşe ne kadar da dayanıklısınız diyor ayette. Hani taaccüben yani. Ne kadar da ateşe meydan okumaya çok meraklısınız. Yani halbuki o ateş sizi parçalayacak, yok edecek yani. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala Mekki surelerin her birinde cehennem ve cehennemin keyfiyetinden bahsedip müşrikleri korkutmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ve ona tabi olan davetçiler de müşrikleri bunlarla korkutmasını emretmiştir. Hem müşrikleri hem de Müslümanları. Niye? Ayette neydi? Ne demişti? En yetekaddeme ev yeteahhar. Hem öne geçenler için korkutmadır. Yani peygamber ve peygamberin beraberindeki müminler için bir korkutmadır. Ev yeteahhar. Bir de onlara tabi olmayıp geride kalan kafir, fasık diğer insanlar, onların hepsi de bunun içerisindedir. İki taifeye de korkutmadır diyor Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala. Ve en son okuduğum ayette ne diyor? Kullu nefsin bima kesebet rehine. Her nefis de kazandığının rehinidir kıyamet günü. Her nefis kazandığının rehinidir. Eliyle yarın ahirete ne sunduysa o rehin olacak. İyi amelse o onun boynunda, sırtında, ona övgü olacak. Onun rehini olacak. Nasıl olacak? Güzel amel nasıl muamele eder rehinine? Güzel muamele eder. Öyle değil mi? Kötü amel de sahibine kötü muamele eder. Nitekim bununla alakalı birçok hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölü öldüğü zaman kabrinde ona zinası, ondan sonra yediği haram, yaptığı haramlar, içtiği içki gibi benzer haramlar, bunlar böyle akrep yılan şeklinde ona gelecek ve ona azap olacak bu şekilde kabirde. Aynı şekilde de güzel amel de nur olacak kabirde ona. Onu koruyacak. O onun rehini, o da onun rehini. Allah diyor herkes kazandığının rehini olacak kıyamet günü. İlla ashabel yemin. Ama şunlar müstesna ki yemin ashabı. Yemin yani kitabını sağından alanlar demiş bir takım ulema. Bir takım müfessir demiş ki bunlar kurtulan herkesdir demişler. Cennete girip cehennemden çıkacak olan bütün Müslümanları kapsamaktadır. Allah en doğrusunu bilendir. Fi cennetin yetesaelun. Onlar cennetlerdedir ve birbirlerine sorarlar. Neyi sorarlar ya Rabbi o cennettekiler? Pardon. Onlar cennetlerdedirler, birbirlerine sorarlar anil mücrimin. Günahkarlardan sorarlar. O dünyadayken arkadaşları vardı günahkar, isyankar, Allah'a karşı bağı olan. Meselekakum fi sakar. Bir de Allah gözlerinden perdeyi kaldırdı. Araf suresinde anlattığı gibi bir bakıyorlar ki o dünyadaki dostları var ya, onlar ateşin ortasında hemen secdeye kapanıyorlar. Ya Rabbi senin fazlın olmasaydı az kalsın beni de saptıracaktı bu zındık. Secdeye kapanıyor. Cennetlikler nimetin içerisindeyken ya dünyada birileri vardı diye hatırlıyor, soruyorlar. Allah hemen perdeyi kaldırıyor. Oldukları yeri gösteriyor. Mâ selekakum fî sakar. Sakar cehennemin bir adıdır. Sizi cehenneme götüren nedir? Sizi cehenneme vardıran şey nedir? Kâlû lem nekû minel musallîn. Dediler ki biz namaz kılmaz idik. Dediler ki biz namaz kılmaz idik. İşte namazı terk edenin tekfiri burada söz konusu gündeme geliyor. Namazı terk eden İslam devletinde öldürülüyor. Orası açık. Hani bu öldürülmek tıpkı bir Müslüman zina yaptığında taşlanır öldürülür ya. Böyle günahkar bir ölüm mü yoksa mürtet kafir gibi küfür üzere bir ölüm mü? Alimler bunun ihtilafını konuşmuşlar. Ama hepsi demişler ki namazı terk eden öldürülür. Ebu Hanife sadece sopa vurulur demiş. O da adamı zaten hapsediyor, namaz kılana kadar sopalıyor. O adam ölecek o kadar sopadan zaten. İmam Şafii 3 gün müddet veriyor. 3 gün diyor mühlet verilir, tövbeye çağrılır. İmam Ahmet bin Hanbel de aynı şekilde tabii İmam Şafii hadden öldürülür diyor. Tıpkı rejim şeyinde olduğu gibi, taşlama olayında olduğu gibi. İmam Ahmet bin Hanbel de kafir olarak ölür diyor. Doğru görüş kafir olarak ölmesidir. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam Sahih Müslim'de rivayet eden hadiste şöyle ifade ediyor. Leyse beynel abdi ve beynel kufri illa terkissalah. Kişiyle kafirlik arasında namazın terki vardır diyor. Namazı terk eden küfretmiştir. Dolayısıyla bu ayete de dikkat edilirse namazı terk edenlerin kafirliği vardır. مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَرْ Sizi cehenneme götüren nedir? قَالُوا لَمْ نَكُوا مِنَ الْمُسَلِّينَ Dediler ki biz namaz kılanlardan değildik. Sebep, birçok sebep var. Bir tanesi bu. وَكُنَّا نُكَذِّبُوا بِيَوْمِ الدِّينِ Din gününü de biz yalanlardık. Tabi bu yalanlamanın keyfiyeti değişebilir. İnsan ateistler gibi hiç dirilmeyeceğini inkar ederek din gününü yalanlayabilir. İnsan Allah Azze ve Celle ve Subhanehu ve Teala'nın küfürdür, şirktir dediği şeyleri yaparak da din gününü yalanlayabilir. İkisi de yalanlamadır. Allah burada umum ifade kullanmıştır. Demiştir ki kafirlerin sözünü naklederek biz yalanlayanlardan, din gününü yalanlayanlardan idik. Hatta ateynel yakin. Ta ki bize yakin geldi. Alimler icmayla burada gelen yakinin ölüm olduğunu söylüyorlar. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala peygamber diyor ki وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Sana yakin gelene kadar sen Rabbine ibadet et. Yakin bu ve diğer nasta ölüm, ecel olarak ifade edilmiş. Niye? Bakın ilmin mertebeleri vardır. Bir, bilirsiniz ki size birileri söylemiştir, bir bilgi getirmiştir ki uzayda boşluk var ve uzayda hava soğuk. Eksi 275 derece mi ne öyle bir şey, atmosferin dışı o kadar soğuk. Siz oraya, bu sizde bir bilgidir, ilimdir bu, bilmektir bu. Siz oraya çıkarsınız, oranın soğuğunu görür, müşahede edersiniz, artık sizde yakin olur bu. Şek şüphe yok, gözünde görmüşsün, yakin artık yani. Ölüm de insanların bildikleri cennet, cehennem, ahiret bilgilerinin gözle görülmüş halidir ve yakın.